विचार चल रहा था, श्रोतव्य मंतव्य विद्यासितव्य तद्विधि प्रतिपादेन श्रद्धावान लभते ज्ञानम आचार्या विद्या साधिष्ठा भवति इत्यादि इत्यादि श्रुति स्मृतियों के द्वारा एकांत ज्ञान लाभ निमित्त श्रद्धा प्रभृति नाम अवश्यम भावेन ज्ञान लाभ का निमित्त कारण श्रद्धा प्रभृति यही बात कह दिया गया था। क्यों ऐसे कह दिया श्रद्धा प्रभृति, पूर्वोत्तर दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, इस वाक्य में भी अगले वाक्य में जाएगा। क्योंकि श्रद्धा प्रभृति नाम अधर्म आदि निमित्त वियोग हेतु पूर्वोत्तरान्वयी का मतलब यही है। कल के पाठ दोबारा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। श्रद्धा प्रवृत्ति नाम अधर्मादि निमित्त वियोग हेतु, क्योंकि श्रद्धा प्रवृत्ति क्या है, अधर्मादियों के जय विनाश का, अधर्मादियों निमित्तों के वियोग अर्थात विनाश के प्रति कारण है, अंतर्गत शुद्धि के प्रति साधन है वो, इसलिए उनका अत्यंत आवश्यक है मंद मध्यम अधिकारियों के। सर्वोत्तम अधिकारी के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, वो तो प्रजापति के समान जन्म से ही पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर जो ज्ञान हो जाए। योग सूत्रकार ने भी कहा है विभूति पाद में जब विचार हुआ सिद्धियों का, पूर्व जन्म मंत्र औषधि अनेक तरीके बताए कि नहीं बताया वहां पर, इसलिए सिद्धि उनको प्राप्त करने के ही अनेक साधन है। इसलिए ज्ञान रूपी सिद्धि, अंतकरण शुद्धि रूपी जो सिद्धि है, इसको भी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन हो सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से भी हो सकता है, वो तो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अधिकारी की बात है। मध्यम कोटि के अधिकारी के लिए तप से हो जाएगा, और तप करेगा अपने अंदर अपने आप जो सारा काम हो जाएगा, जैसे अपने भृगु को देखा है, भृगुवली में तैत्र प्रसाद देखा, तपसा जिज्ञास को कह दिया और तप कर लिया, तो अपने आप जाएगा, कोई उपदेश की जरूरत नहीं, केवल तप से काम हो जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग इन दोनों के ही अधिकारी नहीं है, अधिकतर लोग जो है इन दोनों के योग्य नहीं होते। अधिकतर लोग जिसके योग्य हैं वो बता रहे हैं तीसरा कोटि वाले हैं, जिनके लिए श्रद्धादि अंतरंग साधन बहिरंग साधन से विशिष्ट ज्ञान रूपी साधन से ही मुक्ति हो सकती है। वेदांत श्रवण मनन निध्यासनांच साक्षात निमिषता, वेदांत का श्रवण मनन और निध्यासन जो क्या है, साक्षात ये ब्रह्म विषय पर आते हैं, यह मुक्ति का साक्षात साधन है और बाकी परंपरा साधन। साक्षात साधन करने का तात्पर्य यही था यहाँ पर कि ज्ञान साधन पाद अंतरंग साधन तो न तो श्रद्धादिवत, श्रद्धादि के समान इनको अंतरंग साधन न समझे, परंपरा न समझे, साक्षात साधन है श्रवण मंडल ध्यान। परंपरा साधन इसलिए कौन हो गया, श्रद्धा आदि अंतरंग और प्रणिपात आदि बहिरंग, पाप आदि प्रतिबंध क्षय आत्म मनसो भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्या, क्योंकि पाप आदि प्रतिबंध का क्षय होने पर ही आत्मा और मन, क्योंकि जो आत्मा और मन का स्वभाव है वो तो सदा ही सच होते, क्योंकि मन भी सत्वगुण का कार्य है, मन तो रजोगुण का कार्य नहीं है ना, मन आदि क्या है सत्वगुण के कार्य, वो भी अपंचीकृत पंच महाभूत की सत्वगुण का साधारण कार्य और विशेष कार्य, जब मानते हो साधारण कार्य हो गया अंतर्कर्ण, विशेष कार्य श्रोत्रादि तो ज्ञान इंद्रिया, ये तो अपने माना है। जब ऐसा है सत्व का स्वभाव क्या है, प्रकाश, वहां कहां से तप आ गया, वहां से अंधकार आ गया, अज्ञान कैसे हो गया, ये सब तो आरोपित है ना। इसलिए आत्मा का स्वभाव क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। मन का भी स्वभाव नित्य प्रकाशन करने वाला, यथार्थ का प्रकाशन करना, मन का स्वभाव क्या है, यथार्थ प्रकाशन करना। इन आपकी अपनी कामनाएं वासनाएं राग द्वेष आदि रजगुण तमगुण समुत्पन्न जो कार्य हैं, इनसे आविष्ट होकर के मन यथार्थ दर्शन करने लगता है, अनात्मा में आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा में अनात्मा का दर्शन करता है मन, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तो हमारी अपनी खिचड़ी पकी हुई है, अपने ही माल है वो, अपना ही कर्म और वासनाओं के कारण से है, न कि मन के स्वभाव से। यदि मन का स्वभाव होता फिर तो लाख विवेक कर लो, कभी भी आप उसको बदल नहीं सकते थे, नियम है ना, स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मांडव कार्य का यही तो बात बताया, ये आत्मा का स्वभाव है, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, उसको कभी आप कलुषित नहीं कर सकते। किसी भी स्वभाव वस्तु के आप जो स्वभाव होगा उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। इन आरोपित को आप स्वभाव कल्पना कर लोगे, वो नहीं, वो गलत। लोग क्या है, ऐसा आदमी का स्वभाव है जी, ये तो ऐसे ही करेगा, गर्भिणी का स्वभाव है, वो तो मिट्टी खाएगी। अरे वो स्वभाव आरोपित स्वभाव है। स्वभाव से तात्पर्य क्या है, सबसे स्वरूप, उसका जो स्वरूप है वो देखो। मन का स्वरूप क्या है, रजोगुण तमोगुण नहीं, मन का स्वरूप सत्व। इसलिए जानकर भाष्यकार आत्मा के साथ मन को भी ले रहे, आत्मनस और भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वभाव है। आत्मा और मन ये दोनों के स्वभाव क्या है, यथार्थ ज्ञान कराना ही स्वभाव है। भूतार्थ ज्ञान के प्रति निमित्त होना ही इनका स्वभाव होता है। अर्थात रजगुण सबगुण अपने कर्म अज्ञान वशात उत्पन्न कामारी दोष जन्य जो है आरोपित था, उसको स्वभाव नहीं समझना। लोग ज्यादातर उसको स्वभाव पकड़ लेते और कहते हैं तो बदल ही नहीं सकता। जी वो तो बदल सकते हैं, आरोपित वस्तु को मिटाया जा सकता है। जैसे लकड़ी का अपने एक रंग है, उसको तुम मिटा नहीं सकते हो, मिटाओ तो जला दोगे, राखी हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर से जो आपने डाला है, लाल पीला हरा नीला जो भी डाला, वो लकड़ी का स्वाभाविक रंग नहीं है, और उसको तो बदल दो जब चाहे बदल दो। इन लकड़ी का जो अपना जो रंग है उसको कहां से तुम बदल दोगे, उसको बदल नहीं। लेकिन यदि किसी को भ्रांति हो जाए, जब बार बार जो लाल रंग है या नीला रंग है वही लकड़ी का असली रंग है, वही उसका स्वभाव है मान लोगे, फिर तो उसको परिवर्तन करने का प्रयास नहीं कर सकता। यही भ्रांति सभी के अंदर हो रखा है। आरोपित वस्तु को ही स्वभाव करके ग्रहण कर लिया, अतएव कहते भाई मैं बदल ही नहीं सकता, मेरे स्वभाव में कुछ नहीं कर सकता। ये भ्रांति सभी के अंदर है। बड़े बड़े महात्मा साधकों में ये चक्र दृष्टांत उनके पास बढ़िया मिल जाता है। गर्भिणी का दृष्टांत पकड़ रखते हैं, कहे चाहे गंवार हो, अनपढ़ लिखी हो या पढ़ी लिखी, राजा महारानी भी क्यों ना हो, वो भी गर्भिणी होती है तो दीवार को चाटती है, मिट्टी खाती है। किसी न किसी तरीके से वो मिट्टी के स्वाद लिए बिना रहती नहीं है। पर ये गर्भिणी के अंदर एक आरोपित स्वभाव है, उस आरोपित स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं। कैल्शियम की गोलियां खा लेते हैं, मिट्टी चाटने की क्या जरूरत है। नहीं, रूपांतरित किया जा सकता है ना। विदेश में तो कोई औरत जो गर्भिणी मिट्टी नहीं चाटेगी, दीवार नहीं चाटेगी, वो तो भाई गोली खा लेगी बस छुट्टी। माने एक अंदर से उस गर्भ का जो विकास होता है, पांच भौतिक तत्वों में से किसी तत्व की कमी होती है तो उस तत्व की लालसा को वो बाहर से प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वो औरत का स्वभाव नहीं, वो तत्काल आरोपित मात्र है गर्भ के कारण से। उस आरोपित का निवारण आप जरूरी मिट्टी खा के ही करें, अनेकों तरीके से किया जा सकता है। और यदि योगिनी हो और गर्भिणी होगी हो तो केवल श्वास के माध्यम तत्वों की पूर्ति करेंगे, बाहर की कोई वस्तु नहीं। स्वर को बदल दो तब तो पूर्ति होगा। तो तत्व की न्यूनता की आपूर्ति के लिए तो ये सब चीजें है ना, वो स्वभाव तो नहीं है। लेकिन भ्रांति से लोग इनको ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं सब इसलिए परिवर्तन हो नहीं सकता, संस्कार का परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा सोचते हैं। वो गलत सोच, क्योंकि मन का स्वभाव इन संस्कारों से कुलुषित नहीं है, मन का स्वभाव शुद्ध है। वो यथार्थ ज्ञान बोध कराना ही उसका स्वभाव, क्यों वह सत्व उनका कारण। अहेतुत्व मजाब के श्रद्धा प्रणिपात आदि नाम, इसीलिए जो है श्रद्धा प्रणिपात आदि ज्ञान का असाधन ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है। अर्थात अवश्य में ज्ञान का साधन है, अर्थात इनके अभाव जहां पर है उस ज्ञान मिल ही नहीं। मन मध्यमाधिकारी हो, श्रद्धा आदि से रहित हो, बच्चा जितना भी वेदांत पढ़ लेगा उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा इतस्त संसार विषय प्रजापति, इसलिए भी ये जो प्रजापति पद है यह संसार का विषय है बताना जा रहा है। एक और भी कारण क्या, अतिभाव। पहले विचार आया था भय था, भय जन्म लेते ही उसके अंदर भय था, लेकिन निश्चित रूप से जन्म काल में उसके अंदर अज्ञान था। उसके बाद उसने विवेक किया, जब चारों तरफ देगा कोई नहीं है मैं क्यों भय का रहा, और निश्चय कर लिया द्वितीय हो तभी भय होता है तो नहीं है। उसके बाद विवेक जब हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, अभय पद प्राप्त कर लिया। तो पूर्व मंत्र जब भय और अभय पद दोनों दिखा दिया है तो बाद में कहां से आ गया अतिभाव, जब अभय प्राप्त कर गए तो अनानंद स्वभाव कहां से आ गया, अनानंद अनुभूति कैसे होगी, आरती का मतलब क्या अनानंद अनुभूति। इसे समझना पड़ेगा कि इसको बीच में जोड़ दे, भय हुआ, भय के बाद आरती हुई, ये सब होने के बाद सृष्टि हुआ, उसके बाद तो विवेक हुआ, ये सब किसने हुआ, तब वो समझा ये सब मैं ही हूं, मैं ऐसे दूसरा कोई है नहीं। तो वो चीज वहां अंत में जाकर जोड़े, सृष्टि बनने के बाद वो कहता है मैं ही सर्वरूप को प्राप्त कर चुका, सर्वरूपता ब्राह्मण से इसका नाम रखा गया है। जब स्वयं की ये सब मेरा नहीं है, सब रूप को प्राप्त है, सिर्फ मेरे से अलावा दूसरा है ही नहीं। अरे द्वितिया भाई भय भवती, ये द्वितीय होता तो भय होता, मेरे से दूसरा तो है ही नहीं, मैं ये सब जब हो चुका हूं अतः मेरे को भय की सब प्राप्त होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर अभय पद को प्राप्त करता है, ऐसे उस उपसंहार वाक्य को बांध ले जाता है। इस बीच में बात आ गई क्या, सवई नई वरे में तस्मादेकाकी न रमते स्वाद्वितीयं मैच्छत् सहेतावान् आत्मा यदा त्रिमागंतौ संपरिष्कृतौ स इमेव आत्मानं वेदा अपादयत् ततः पतिश्च पत्नी च भवदाम तस्माइदं अर्धभृगलमिव स्व इतिह स्म आयाज्ञवल्क्यः तस्मादेयं आकाशक्रिया पूर्यते इति ततो मनुष्य अजायंत स वै नैवरे में वह प्रजापति ने आनंद का अनुभव नहीं किया। तस्मात इसलिए आज भी एकाकी जो पुरुष है वह आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। इष्ट प्राप्ति का संबंध से जो आनंद अनुभव होता है वो उसको नहीं हो पाता। द्वितीय इच्छा वह द्वितीय का इच्छा किया, और प्रजापति पुरुष होने के नाते वो द्वितीय क्या चाह रहा है, घोड़ा गाड़ी नहीं, वो औरत को चाहता है, स्त्री को चाह रहा है, यह द्वितीय से स्त्री इच्छत यही अर्थ होगा, भाष्कर बताएंगे उस पर। सहेतावान आस वह जैसे इच्छा किया उतनी ही परिमाण वाला वो हो गया, उतनी परिमाण वाला हो गया, कितनी परिमाण वाला, यदा त्रिभुमागंस संपर्श जितने परिमाण वाले स्त्री और पुरुष के आगमन होने पर उन दोनों का परिमाण बन जाता है, उतनी ही लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा परिमाण हो गया, सत्य संकल्प होने से हो गया, लेकिन स्वयं ही हो गया, ऐसा नहीं करना। इसलिए स इमेव कर दिया, स्व से भिन्न सामने जो खड़ा है वह तत्परिमाण वाला स्वयं ही उस रूप पेड़ा बाहर प्रकट हो गया। विशेषता है सत्य संकल्पता पे होता है, जो सत्य संकल्प नहीं है उसे खोपड़े के अंदर ही होता है, ये स्वप्न होता है। आप ही तो करते हो ना भावना, जब आप लोग भावना करते हो तो क्या होता है, वो आपके मन में ही हो जाता है ना, मन का लड्डू खाना बोलते ना, इसीलिए मन में ही अपने मकान बना लिया, ट्रेन चढ़ा लिया, वो ट्रेन चढ़ गए उड़ गए सब हो गया, अब अमेरिका घूम के आ गए, बाहर कुछ नहीं होगा। और सत्य संकल्प होता है वो मन में संकल्प उठाता है, बाहर सामान प्रस्तुत होते, ऐसे सिद्धि भी है, साई बाबा करते थे, वो खूब चीजें देते थे, ऐसे ब्रह्मानंद महाराज पहले हुए पीठ पर, आचार्य संघ पीठ पे यहाँ पर बैठे हैं, जो पीठ वो बना के दे देते, जो चाहो फूल बना के दे दिया, और कुछ भी नहीं चाहते हो तो कहते कौन सुगंध चाहते हो, इस समय मुझे गुलाब का सुगंध चाहिए, ऐसे छोड़ देते चलो आपको लाभ दर्शन खा जाए। तो बाहर भी हो सकता है लेकिन सत्य संकल्पता उसमें कारण है, और सत्य संकल्पता होने के लिए अंतर्गत उतनी ही विशुद्धता कारण बनता है। इसलिए सिद्धियों के बारे में बताया ना, जितना आनंद पाएगा उतना आनंद पाएगा उतना आनंद मीमा समय है क्या, वो सिद्धियों की तैयार है, सारा पृथ्वी को मानेगा, सब कुछ चलेगा, सबको वशीकरण कर लिया उसने, एक तरह सबको सम्मोहित कर दे रहा है, सारी दुनिया उसको मान रही है, ये तो सिद्धियां तो आई है। वो एक मानुष आनंद बता दिया ऐसी नवनिधि जिसके पास है, वो एक मानुष आनंद वाला हो गया। उत्तरोत्तर जैसा सिद्धियां बढ़ती जाती है, जितना अंतकरण सूक्ष्म और उतना अशुद्धि होते जाता है, वैसे सिद्धियों की जो क्षमता सामर्थ्य बढ़ते जाता है, वैसे वैसे और अब आनंद मिलते जाता है उसको। जैसे आनंद बढ़ता है वो आनंद भी मास उसको कह दिया गया। और ये प्रजापति है ये तो भाई जो आनंद की पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है, जो तारतम्यता है तारतम्यता की पराकाष्ठा स्वरूप में नहीं है, इसलिए कहते वो श्रीमान संप्रश भक्त इमेव आत्मान द्वेधा पाते स्व भिन्न रूपेण स्व ही स्व संकल्प से परिणाम रूपेण परिणत सामने जो उत्पन्न वस्तु को दो भागों में उसने विभक्त कर दिया, उनमें से उसे क्या हुआ, एक भाग पति हो गया, दूसरा भाग पत्नी होगी। इदम अर्ध ब्रतल, इसलिए आज भी ये जो पुरुष शरीर है अथवा स्त्री शरीर है अर्ध ब्रतल के समान है, अर्थात द्विदलों में जैसे दाल वगैरह द्विदल होते हैं, चना वगैरह फोड़ो दो भाग हो जाता है, उसका एक भाग के समान ही है। और ये बात कौन कहता है, स्वीति स्वगण स्व शरीर स्वगण आत्मा शरीर, जो शरीर कैसा है अर्ध ब्रगल के समान होता है, इति ऐसा निश्चय करके कहा था किसने, या जीवन तस्माद महाकाश क्रिया पूरी था। इसलिए ये जो आधा भाग खाली है, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री हो, वह पुरुष यहाँ पर विश्राम करे क्योंकि प्रजापति के लिए, स्त्री में भी समझना चाहिए, पुरुष के ये जो आधा शरीर जो खाली हो गया है उस खाली भाग को वो स्त्री के साथ विवाह करके स्त्री के द्वारा वो पूरा कर लेता है। ताम समोवाद, और यह पुरुष उस स्त्री के साथ मिथुन भाव को प्राप्त करता है, जब प्राप्त करता है तो मनुष्य जायंता उससे मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। इतश्च संसार विषय प्रजापति तुम भाषण करते हैं, इसलिए भी ये प्रजापति जो पद है ना ये संसार का विषय है, ये मुक्ति का विषय नहीं है, यह बात सिद्ध होता है, क्योंकि जो है सब प्रजातिर वही प्रजापति वही नई वरी में प्रतिम नांग भवत, क्योंकि वह प्रजापति ने जाना रति को प्राप्त नहीं किया, रति भाव को प्राप्त, रति भाव का अनुभव नहीं किया, नांग भवत वह अनुभव नहीं कर पाया, आनंद का अनुभव एकाकित्व के कारण से वह आनंद का अनुभव नहीं कर पाया। अस्मदादिव ये जो बात कही जा रही है ये तो हम लोग ज्यादा कार्य से कारण में अनुमान करना पड़ता है, अश्रुति ने बात कही। आज भी जो पुरुष है चाहे स्त्री है, जब तक विवाह न हो तब तक अपने आप को आधा दही मानस है, कहते राधे राधे आधे आधे पूरा कर दे बोलते हैं ना लोग, हम तो आधे आधे हैं कब पूरा करोगे, कृष्ण से मिला दे, कृष्ण से मिला देंगे तो अपने पूरा हो जाएंगे। तो इसलिए तस्मार यह कत अस्मदादी देवा हम लोग भी जैसे ही है, यथा इदानीम भी जिसलिए जो आजकल भी जो ना तस्माद एकीकित्वा देव एक एकाकित्वा धर्मवत्वा एकाकी नरमते एकाकित्व धर्म वाला जो भी होगा वह एकाकी होने पर उसको आनंद होने तरति नान भवती। प्रति किसे कहते हैं यहाँ पर, प्रगर नामा इष्टार्थ संयोगजा क्रीडा, इष्टार्थ संयोग से जिन जो क्रीडा, क्रीडा से भी यहाँ पर लेना मानस उल्लास, मन की जो एक विलक्षण प्रसन्नता है आनंद है उसको लेना है। तत्प्रसंगिन इष्ट वियोगात मनसी आकुली भाव अर्थ, और उस इष्ट वस्तु में संयुक्त पुरुष के मन से इष्ट वस्तु के वियोग होने पर क्या हो जाता है, तत्प्रसंगिन मैंने उस वस्तु का जो जिसके अभाव से उसको अर्थ भाव होनी है, पहले उसको प्रसन्नति थी पूर्व जन्म में इस प्रजापति को पत्नी प्राप्त, अब इस जन्म में प्रजापति भाव में जब जन्म लिया तो पत्नी कहीं नहीं दिखाई दी, आगे पीछे है ना, जब नहीं मिली तो उसको क्या हुआ, अरति भाव आ गया। तत्प्रसंगिदा अर्थात उस विश्व वस्तु में जो अभी तक संयुक्त था यह पुरुष, उससे क्या हो गया, इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग हो गया। अतएव मनसी आकुल भावो, इसी कारण से मन में एक व्याकुल भाव पैदा, आकुल मन विकल्प छोड़ के बोल दिए, व्याकुल भाव पैदा हो गया, उसी का नाम अर्थिते, उसी को अरति कहते हैं। सत्या अरते है वह उस प्रजापति के अंदर विद्यमान जो अरति भाव, तस्या मने अरते है, उस अरति भाव का अपनोदाय, उसको दूर करने के लिए। द्वितीयम अरते अवघात समर्थम, एक दूसरे को चाह, दूसरे को चाह तो गाड़ी घोड़ा चाह सकता था ना, वो दूसरा है ना सब स्वासन जो भी है वो द्वितीय है, अद्वितीय कर्ण से बोलो, मकान चाहता था, घोड़ा चाहता था, गाड़ी चाहता था, वो सब चाहता था, ऐसी क्यों नहीं बोल रहे हो, कहते उन चीजों से उसके अरति भाव दूर हो जाएगा क्या। इधर भाष्यकार द्वितीय अंकार क्या कर रहे हैं, अरति का अपघात करने में जो समर्थ वो वस्तु को चाहता, जो अरति भाव हो गया है मन व्याकुल भाव, जिस चीज का वियोग के कारण से व्याकुल भाव पैदा हुई है उसी चीज को चाह रहा है, जिसके कि उसका प्राप्त होने पर व्याकुल भाव दूर हो सकता है। तो कौन है वो, स्त्री वस्तु, वो स्त्री वस्तु की इच्छा क्या, इसे स्व द्वितीय से द्वितीय कार्य यहाँ इष्टत्व श्रुति या द्वितीय मात्र कार्य इष्ट वस्तु से तात्पर्य समझना, इसलिए अर्थ क्या पेगा अपघातक जो स्त्री है उसको इच्छा किया, अर्थात वृद्धिम करो, वह अभिकांक्षा बड़ी लालसा करी, अंदर से तड़पन उत्पन्न हो गया, स्त्री के लिए एक तड़पन होता है कि नहीं। इधर मुमुक्षता भी क्या है, मोक्ष के प्रति एक अंदर से विलक्षण तड़पन की भाव, जिज्ञासा ज्ञान के प्रति जो है इच्छा, वह भी सामान्य नहीं है, सामान्य इच्छा रहेगी तो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा आ जाता है व्याकुल भाव का आ रहा है, नहीं हुआ तो व्याकुलता आनी चाहिए ना, तब मानी जाएगी आपके अंदर उस ज्ञान के प्रति तड़पन। ज्यादातर लोग जो आते हैं वो ऐसा नहीं होते ना, 9 में से 100 में से 50% लोग जो पढ़ने आते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, पढ़ाई हो ना हो, ज्ञान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आ गए हैं देखा जाएगा, वो तड़पन नहीं है ना, जिसे तड़पन रहेगा तो भाई चारों तरफ से लग जाएगा, जान लगा देगा, परवाह नहीं करेगा किसी चीज की। इसी प्रकार मोक्ष, अभी मोक्ष की इच्छा ये तो भाई 99% वो नहीं है, 1% में ही होता है, तो मोक्ष कहाँ होता है, सिर्फ आचार्य शंकर स्पष्ट बोले मोक्ष तो जो है अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, बिना भगवान की कृपा से वो नहीं, जिज्ञासा तो आप अपने संस्कार से पैदा भी कर लोगे, इन मोक्षा पैदा करना बड़ा कठिन, पैदा तो हो नहीं सकता, हो तो भगवान कृपा से प्राप्त हो जाएगा, देवानुग्रह हेतु कम कहा है, और देव का कोई भगवान लिखता है कहते प्रारंभ कर्म ही कारण है, यदि प्रारंभ कर्म में जन्म मुक्ति होना है तो आपकी मोक्षा हो जाएगी, यदि प्रारंभ कर्म मुक्ति होना नहीं संसारी होना है तो उसके संस्कार देंगे वही काम करेंगे, जो भी अर्थ लो दैव संस्कार एक अन्य कारण की है वो उत्पन्न नहीं किया जाते, महाप्रसंसरत्व ये उत्पन्न अर्थात प्रयास पूर्वक प्राप्त नहीं किया, ये स्वतः ही गुरुजनों की कृपा भगवान की कृपा समझो चाहे अपनी पराक्रम समझो अन्य कारणों से ही अपने आप होने वाला है। इसे यहां पर कहते हैं कर इच्छा का सामान्य तो इच्छा नहीं लिया, गृधि अभिकांक्षा अभिकांक्षा स्त्री विषय गृध्यता, इधर स्त्री रूपी विषय को चाहता हुआ लालसा करता हुआ स्त्रिया परिशुक्त इव आसन भाव बहुआ, स्त्री से आलिंगन किए हुए के समान अपने आप में अंतकरण के अंदर उसने एक भावना करी है ना, अभिमान किया अंतकरण के अंदर एक अभिमान किया, कि मैं स्त्री से युक्त हो गया हूँ, ऐसा अभिमान कर लिया तो स्वप्न में जैसे आप अनुभव करते हो वैसे उसने भी अनुभव कर लिया। लेकिन उसके यथार्थ अभिमान से क्या फायदा, स्वप्न के समान व्यर्थ ही दिखेगा कोई दृश्य। कहते नहीं नहीं, लेकिन यथार्थ अभिमान के द्वारा वह प्रजापति सत्य सत्य संकल्प वाला होने के कारण एतावान एतत् परिमाणवान आसुवा उतनी ही परिमाण वाला हो गया, वो हो गया, वही हो गया। इस पर विचार करेंगे वही हो गया तो कैसे सारा खराब हो जाएगा मामला, फिर तो विराट खत्म हो गया, प्रजापति नष्ट हो जाएगा, दूध दही हो गया जैसे बुरा का बुरा, यदि विराट ही एकार्थ परिमाण वाला यदि हो जाएगा तो विराट कहाँ आ जाएगा। तो भाष्यकार कहेंगे किम परिमाण, पहले परिमाण बताएंगे किम परिमाण, कितना लंबा चौड़ा परिमाण वाला हो गया, एतावान आसा इतना परिमाण वाला हो गया, तो कितना परिमाण वाला उसको कहा जा रहा है यथा लोके स्त्री भगवान सौ वरत की अपनोदाय संप्रश्मतो यत् परिमाणो स्यादाम। जिस प्रकार से इस लोक में स्त्री और पुरुष अर्थी का अपनोदन करने के लिए अपने अंदर जो अनानंद भाव है, किसी चीज के अभाव जो महेश्वर की पूर्ति की करने के प्रयास से एक दूसरे को आलिंगन कर लेते हैं, और एक दूसरे का आलिंगन करने से जिस परिमाण वाले वे हो जाते हैं, तथा ठीक तत् परिमाणो भगवा उतनी ही परिमाण वाला वह विराट आप प्रजापति हो गया। तथा तत्परिमाणम एवं एव इमं आत्मानं द्विधा द्विप्रकारं अपादित पास्तवान। वह प्रजापति तथा मैंने तादृश परिमाण वाला तथा तत्परे संप्रेष्वक्त स्त्री पुरुषाकार रूपी परिणाम वाला तादृश परिमाणम एव उस परिमाण वाला हो करके उस परिमाण को ही इमं आत्मानं मैंने इस अपना उस जो परिसंप्रेषक्त आग परिमाण वाला जो शरीर था उस शरीर को द्विधा द्वि प्रकारम अपातियत वो दो भागों में उसको फाड़ दिया, पातितवान अलग कर दिया। इसका इमेव अवधारण इमेव ऐसा अवधारण क्यों कर रहे हो आप? मूल कारण द्विधा जो विशेषणार्थ मूल कारण होते जो विराट है उससे व्यावृत करने के लिए, ये नहीं समझना विराट ही हो गया और अपने आप को तो टुकड़ा कर दिया, ऐसा अपने करना। विराट से अलग सत्य संकल्प वाला होने से विराट से बहिर्भूत होकर के यह भाव प्रकट हुआ, अर्थात यह प्रजापतित्व अभिमान वाला जो जीव था उस जीव के स्व विनाश के बिना स्व को परिणत के बिना स्व भिन्नत्व प्रकट हो गया। इसी पर टिप्पण में देखिए विशेषणार्थ मूल कारणात विराज विशेषणार्थम साथ और मूल कारणादि मनु शत्रुपोत्पत्ति बीजभूता मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति का जो बीजभूता संप्रशक्त स्त्री पुरुष परिमाण का संप्रशक्त स्त्री और पुरुष परिमाण वाला जो शरीरांतरा विराट शरीर से भिन्न शरीर है ना, इसे शरीरांतरा बोल दिया। यद्वा विराज इत्यनंतर विराज के अंतर क्या लेना विदा करण क्रिया श्रवण पिंड से विशेष बीज भूषाण विराज विशेषणार्थम है ना, विराज के बाद लिख देना पड़े मन मन से अब समझ लो कि विदा करण क्रिया का कर्म भूता जो पिंड वो विराज से भिन्न है। विदा भाव कर दिया ना उन्हें वैधि भाव करने जा रहा है, तारस कर्म का जो क्रिया का जो कर्म भूत वैधि भाव रूपी जो क्रिया उस क्रिया का कर्म भूता वस्तु कौन है, वह स्वयं अपना विराट का शरीर नहीं विराट से भिन्न भूता जो पिंड है। इसलिए आप क्या निकलेगा इमाम अवधारणम जगतो मूल कारण तो विरलात्मा जगत का मूल कारण भूता जो विरलात्मा उससे सकाशातन उससे विदाकरण क्रिया विदाकरण क्रिया का जो कर्मीभूत से एक पद है द्वियाकरण क्रिया कर्मीभूत वो अलग अलग छाप दिया है क्रिया कर्मीभूत परिश्वक्त स्त्री पुंस परिमाण से उससे अलग जो निराकरण क्रिया का कर्मी भूता जो परिश्वक्त स्त्री पुंस परिमाण वाला पिंड से व्यावृत्यर्थम उससे अलग करने के लिए भी ऐसे क्यों करना पड़ रहा है। इस पर जवाब मूल में भाषण करें नाक्षीर से सर्वोपमर्देना यदि भाव आपत्ति पर जैसे दूध अपने सर्व स्वरूप को नष्ट करके यदि भाव को प्राप्त करता है, वैसे या नहीं लेना विराट भाव को मर देना एतावानासी की न। उस प्रकार से विराट भाव का भी अपने स्वरूप को मर्दन पूर्वक नाश पूर्वक एतत् परिमाण वाला अलग हो गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। किंदरी फिर क्या, यहाँ आत्मा व्यवस्थित से विराजित विराट पुरुष है ना, अपने स्वरूप से अपने आप व्यवस्थित है और रहते हुए स्व अंदर में दूसरी एक जोड़ा कल्पना कर दिया, असत संकल्प होने से वो प्रकट हो गया। सत्य संकल्प आत्मतिरिक्तम स्त्री पुंज प्रशुद्ध परिमाणम शरीरांतरम बुभुव इत्यर्थः। सत्य संकल्प वाला होने से स्व शरीर से भिन्न स्त्री पुंज आलिंगन किया परिमाण वाला एक शरीरांतर उत्पन्न कर दिया। जैसे देखिए वाल्मीकि महर्षि ने एक काया कुशा को लाया, असत संकल्प वाला होने से उस कुशा से स्वभिन्न पुरुष को पैदा कर दिया। वो अपने शरीर को नाश करना नहीं पड़ा उनको, वाल्मीकि मर गए क्या? नहीं, वो स्व को मरे बिना ही उसको पैदा कर दिया। दूसरा दृष्टांत आता है जिसमें असमर्थ है या उसे प्रार्थना समझो, उस शरीर को नष्ट करके उस दूसरे को जिंदा किया। कौन सा दृष्टांत है? हस्तामलकाचार्य जी का। हस्तामलकाचार्य जी दिनकर भट्ट में पैदा हुए, वो कैसे थे? पौरपुर में पूर्वजन्म महान योगी थे। उस गांव में आए बैठे तपस्या कर रहे थे, माई आई वो दिनकर भट्ट में बच्चा को रख दिया और कहा कि मैं अब जो है कपड़ा वपड़ा धो धा के स्नान करके आऊंगी, तब तक बच्चे को देखभाल करना। और क्या देखभाल करेंगे, वो तो अपने समाधि में चले गए और बच्चा रोते रोते जाके तालाब में गिर गया, मर गया। अब बाद में बड़ा पंचायत बैठा हो हल्ला मच गया, अब पंचायत महाराज आप जिम्मेदार है, फिर आपने जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? उसे मना कर देते, मैं वो कर मैंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया नहीं किया मौनम स्वीकृति लक्षण, अब चुप क्यों हुए? ले जाओ यहाँ से, हम नहीं जाओ। तो भाई हम जब ध्यान कर रहे हैं करते करते मैं समाधि में चले जाऊँ तो क्या होगा? इसलिए भाई तुम इसको ले जाओ, उस समय क्यों नहीं कहा आपने बात मुझ जबान से? इधर आप इसके जिंदा, अच्छा क्या करें, हम नहीं जानते इसको जिंदा करो किसी को। तो सांग बंद कर गए अपने प्राण को, उसे प्रवेश करा दिए, हम खुद सूर्य छोड़ दिए। ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ विराट पुरुष ऐसे नहीं किया, खुद मर गया, अपना शरीर मर गया और दूसरे में पिंड में घुस गया, ऐसा नहीं। हे जा इसलिए वाल्मीकि जैसे समझो, इस कुशा को उन्होंने कुश नामक बालक बना डाले, उसी प्रकार से इन्होंने जो है स्वपिंड को बनाए रखते हुए स्वपिंड को व्यवस्थित शिव विराज तभी आत्मना व्यवस्थित शिव विराज स्वस्वरूप से व्यवस्थित उस विराट शरीर को बनाए रखते हुए ही स्वपिंड भिन्न कर दिया स्वसत्संकल्प होने के कारण से। सयव जी विराट कथा भूत, लेकिन वह विराट उस अभिन्न अपने आप का अभिमान करता है। सयव जी विराट कथा भूत एतावानासी सामानाधिकरण्या, इसलिए जो सामानाधिकरण प्रयोग करने से यह समझना चाहिए वही विराट जना तादृश रूपेण पृथक प्रकट हो गया है, ऐसे समझो जैसे पिता ही पुत्र रूपेण प्रकट होता है, व्यवहार होता है। तथा तस्मात पातनात तालश द्वैधी भाव के कारण से ही पतिश्च पुत्री च भवताम, पति और पत्नी दोनों हो गई। दंपति की दंपत्यो निर्वचन, यही दंपति शब्द का निर्वचन है समझो, दंपत्यो निरूपण, यही दंपति का निरूपण। पति से लेना है मनु को और पत्नी से लेना शत्रु का, एकदर्श दंपति का निरूपण हो गया, सिद्धि हो गई, स्वर्ग सिद्धि हो गई। लौकिक योग अतः एव तस्माद् यस्माद् आत्मन एव अर्ध पृथक भूतो याय स्त्री तस्माद् इदं शरीरम आत्मन अर्ध प्रगलम अर्धं च, या शोधन कर दिया था तद् प्रगलं च, ऐसा समास होनी चाहिए अर्धं च तद् प्रगलं च इति तद् अर्ध प्रगलम। फिर अलग से प्रगलम शब्द भी, प्रगलम का अर्थ है विगलम, अर्ध विगलम एव इत्यर्थः, शब्द का लौकिक और दंपत्य और निर्वचन उसके साथ हो गया, वाक्य समाप्त हो गया। लौकिक दंपति का इस प्रकार निर्वचन सर्वत्र समझना चाहिए, इसी कारण से ही अतएव मने इसी कारण से ही तस्माद इस्माद जिसलिए पहले हुआ था, इसलिए आज के जमाने में भी आत्म एव इस शरीर का ही अर्ध पृथक भूतो या स्त्री, ये जो स्त्री है वह इसी शरीर का दूसरा आधा भाग है ऐसे माना जाता है। इसलिए कहा भी गया ये अर्धांगिनी है। ये अर्धांगिनी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उससे वो अलग हुई है और फिर मिलने का दिन आता है तो मिल जाते हैं। तो आत्मा ये अर्धा माने पृथक भूता या स्त्री, कोई शरीर से अलग हुआ आधा हुआ पृथक हो गया हुआ तो समझना चाहिए। स्व शरीर भाव विभक्त या तस्मात इसी कारण से ही आज के जमाने में क्या आप देख रहे हो, इदम शरीरम आत्मन, ये जो शरीर है आत्मन स्वस्य अपना जो शरीर है वो कैसा है, अर्धप्रिगलम इव, अर्धप्रिगलम है ना वह इव भाषिका में बता दी, इव समझना समास करके टुकड़ा कर अर्धंच तद्रिगलम इति तदर्धप्रिगलम समास हो गया। फिर ब्रिगलम शर्त विदलम समस्त प्रकार कर रहे हैं अर्ध विदल इव, अर्ध विदल के समान है समझो। प्राप्त स्त्री उद्वाना कस्य अर्ध प्रगलम, स्त्री के साथ विवाह करने से पहले वो किसका अर्ध विदल के समान था वो, इत्युच्यते तब जवाब दिया याज्ञवल्क्य महर्षि ने स्व इति, स्व माने आत्मन शरीर से पुरुष से, इस पुरुष का इसी पुरुष का आदर था। एवं महास्म उक्तवान किला निश्चित निश्चय करते हुए ऐसे कहा था किसने, याज्ञवल्क्य ने। याज्ञवल्क्य का भी दो अर्थ करते हैं, ये तो याज्ञवल्क्य का अर्थ मतलब क्या, यज्ञस्य वल्को माने वक्ता, यज्ञों के बारे में जो कथन किया है जिसने वो यज्ञवल्क्य उसका जो बेटा तस्य पत्यम क्या तात्पर्य, अपर से शिष्य उसका नाम याज्ञवल्क्य, शिष्य कृष्ण को पायन का शिष्य जो याज्ञवल्क्य समझना, दैवराते उनका कोई नाम सुप्रसिद्ध था। अतव ब्राह्मणों व अपत्यम कोई ब्रह्म का मानस पुत्र रहा होगा याज्ञवल्क्य नाम का व्यक्ति, उसने कहा यस्मादेयं पुरुषार्थ आकाश स्त्रीर्धशून्य, जिसलिए यह पुरुष की अर्ध भाग आकाश है अर्थात स्त्री रूपी अर्ध भाग से शून्य रहित है, अभाव वाला हो गया है, खाली है, इसलिए हम बोलते खाली हो गया, आधा भाग खाली है आधा भाग भरा पड़ा है ना। तो बात है पंजाबी वाले मामला, पंजाबी गुजराती की लड़ाई हो गई एक बार, अब दोनों सत्य बोल रहे हैं लेकिन बेफालतू, अब पंजाबियों का आदत होती है वो बड़े बड़े गिलास भर के पीने की, अब गुजरातियों की होती है वो तो बड़े ग्लास में इतने इतने छोटे ग्लास इतने से इतने पीते हैं, दस बार पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। एक बार दोनों बैठे एक जगह पर तो ग्लास में जो है ना आधी थी, अब गुजराती कहता है ये आधा भरा है, तो उसको तो भरा हुआ दिख रहा है बहुत है, पंजाब कहते नहीं नहीं आधा खाली है भैया, तुम क्या बात कर रहे हो भरा कहा है, तो आधा खाली है, अब आधा खाली है और आधा भरा में क्या भरा, तत्व तो उतनी ही है ना, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नहीं मैं जो कहता वही सही है आधा खाली है, तो बारह बज गया तो क्या करें, आओ इधर आधा भरा है तो ठीक है भाई, इधर पुरुष से आधा स्त्री भाग से खाली है कह दो अथवा अपने पुरुष भाग से भरा है ना, कर कोई आपत्ति, पंजाबी के लिए पढ़ाना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा तुम अपने पुरुष भाग से भरे हो कहना पड़ेगा गुजराती के सामने, और उसके सामने बोलना पड़ेगा ए तुम स्त्री भाग से खाली हो गए, तो पूर्णता का समझ में आती है, तो जैसा भी हो लेकिन आधा भरा है चाहे आधा खाली है, पुरुष भाग मात्र ही रह गया है स्त्री भाग नहीं रह गया, ये पुनरुद्वाना तस्मा सूर्य स्त्रियर्धेन, इसलिए वो क्या करता है स्त्रीर्धेन पुनः पूर्यते, स्त्रीर्ध भाग के द्वारा वह पुनः पूर्ति कर लेता है संपुटी करने जैसे विदलम को जो आधा आधा था उनको दोनों को जोड़ दो जैसे हाथों को जोड़ देते हो, इसी प्रकार से वहां पर भी दो भाग विभक्त है उसको जोड़ दिया जाता है। ताम स प्रजापति ही मनवाक्या, वो मनो प्रजापति जो जब क्या है कौन सी प्रजापति है ना, विराट नहीं जब पैदा होकर अलग हो रखा है जो मनु नाम का प्रजापति ने उस स्त्री कौन शत्रुपा नाम की जो स्त्री है ताम मनवाक्य प्रजापति ही शत्रुपाख्याम इसलिए कह रहे हैं ताम की व्याख्या शत्रुपाख्याम आत्मनु द्विग्रम एक विराट रूप दृष्टिया विराट रूपेण अपना ही बेटी है वो विराट दृष्टिया बेटी है मनु दृष्टिया पत्नी है इसलिए कहते हैं द्विग्रम पत्नी तुने कल्पिता आत्मा स्वयं ने ही पैदा किया उसको स्वयं ही मनु बन करके पत्नी रूपेण परिकल्पना कर लिया उसको विराट ही मनु हो गया शत्रुपा भी हो गया होने के बाद यदि भी विराट का वह शत्रुपा बेटी है विराट का मनु बेटा है लेकिन वही विराट मनु रूपेण अभिमान करता हुआ उस शत्रुपा में क्या कर दिया पत्नित्व की परिकल्पना करके वो अर्ध मृगलता को पूर्ण कर दिया समभवत मैथुनम उपगतवान मैथुन भाव को प्राप्त कर गया तथा तस्मात इसी कारण से क्या हुआ तद उपगमन तादृश उपभोग के कारण से ही मनुष्य अजायंता उत्पन्न मनुष्य उत्पन्न होने लगे जब एक घटना हुई वह शत्रुपा को बड़ी लज्जा हो गई उसको स्मृतियां आजाद आ गई स्मृतियां कहती है न सगोत्रां समान प्रवराम भार्याम विंदेत सगोत्रा और समान प्रवरा समान गोत्र और समान प्रवर वालों से कभी विवाह नहीं करनी चाहिए ऐसी कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहिए एक और स्मृति कहती है अकृत्यम इदम द्वित्रिगमनम मातृतश्च आपंच मात पुरुषार्थ पितृतश्च आसक्तमादिति मातृतश्च आपंच मात पुरुषार्थ यद द्वित्रिगमनम अकृत्यम इदम क्योंकि बेटी के समान है और उसके साथ गमन करना वो महान पाप माता के पंच पीढ़ी पर्यंत मातृतश्च आपंच मात उत्पन्न जो पुरुष के साथ यदि संबंध करता है वह बेटी के साथ संबंध के समान है वह महान पाप है और पुरुष पितृतश्च आसक्तमात पुरुषार्थ पिता के सात पीढ़ी सप्त गोत्र सप्त प्रवरों के संबंधी जितने भी हैं उनमें से पैदा हो किसी पुरुष के साथ जो संबंध करती है वह पुरुष के द्वारा किया हुआ कर्म भी पुत्र गमन के समान है अतः वह भी जो है वो आप है इन स्मृतियों का स्मरण करने के कारण से उसके मन में आया ये तो अनुचित हो रहा है ये तो समान गोत्र वाला है एक ऐसा हो रहे उचित नहीं है सा उम ईशान चक्रे कथन मा आत्मनिव जनयित्वा संभवती हंत तिरो असानी सा गौ अभवत ऋषभ इतरह तागं समेव अभवत ततो गाव अजायंत वड़वा इतरा अभवत अश्ववृष इतरो गर्दवी इतरा गर्दव इतरस तागं समवेव अभवत तद एक शफम अजायत अजा इतरा अभवत वस्त इतरो अवे इतरा मेष इतरस तागुंसम एव अभवत ततो अजा अजावयो अजायंत एवमेव यदिदं किंच विधनम आप विलकाप्य तत्सर्वम असृजत सा उ सो या पुलिंग नहीं समझना सा उ ह ऐसा प्रच्छेद करना है सा शतरूपा उ वितर्क के विचार करी वो वितर्क के विचार किया भी क्या हो रहा है अनुचित है उचित है चिंतन किया तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से शास्त्रों की स्मृति हो आई स्मृति हो जाने उसने सोचा इच्छा चक्रे वह विचार करते हुए चिंतन करते हुए ऐसा बोली अरे भाई कतन माँ आपने वचनी पा अरे ये पैसा बात है मुझे अपने से ही पैदा कर दिया और कुछ समुद्र करने का प्रयास करता है उचित नहीं है कन्यागम निषेध स्मृतियों वाक्यों का विचार किया तो अपने से उत्पन्न कर मेरे साथ संभोग कैसे करता है यह अच्छा नहीं है यह मान करके हंत ठीक नहीं है हंत होता है खेद में फिर हुआ था मैं छिप जाऊंगी ऐसे उसने सोचा सोच करके सा गौरभवत वह गौ हो गई लेकिन वो भी क्या हुआ ऋषभ इतरह वह मनो भी ऋषभ शरीर धारण कर लिया सांड का शरीर धारण कर लिया अभवत और उसके साथ संभोग किया तो सारी गो जातियां पैदा हो गई गो बैल पैदा हो गए वड़वा इतरा इस वजह से फिर देखिए तो फिर भी गड़बड़ हो गया चलो भाई मैं घोड़ी हो जाती हूँ वो घोड़ी हो गई वो घोड़ा हो गया अश्वृष इतरो गर्द भी और गदी हो गई से गधा हो गया, इतर स्थान अभवत, फिर भी वह दोनों का संबंध हो गया। उस चित्र में एक खुर वाले सब पैदा हो गई। अजा इतरा वो बकरी हो गई, ये बकरा हो गया है ना, इतर वो अभी ही और भेड़ी हो गई, ये भेड़िया बन गया। इस प्रकार संबंध किए इतर अभवत, उन दोनों का संबंध के कारण से तो अजा भयो, इधर भेड़ बकरी जाती है, ये सब पैदा हो गई। एवं एवं किंचा, इसी प्रकार जो कुछ भी संसार में मिथुनम द्वैत भाव वाला, मिथुन भाव वाले, जहाँ नर मादा की भेद वाला है सृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि आप पिपीलिका पत्थरों में सृजित, पिपीलिका पर सारी चीजें सृष्टि उत्पन्न हो गई।